بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. دا باب دې په بیان د دې کې چې خیر لاس به په ګس باندې مسکون کې کیږي. وضع الیدین، خیر لاس په ګس باندې په مسکې کې خودل، دا په اتفاق د ائمه سره سنت ته. ابن القاسم د امام مالک رحمت الله علیه نه ارسال را نقل کړی چې هغه د وضع او د قبض قائل نه دی، بلکې د ارسال قائل دی چې لاسونه بزوند وي. خو صحیح خبره دا ده چې امام مالک رحمت الله علیه د وضع او د قبض قائل دی، او دا ارسال لاغ نه صحیح نه دی، ځکه په خپل کتاب المؤطا کې امام مالک رحمت الله علیه باب قائم کړی، باب وضع الیدین احداهما علی الاخرى فی الصلاه. باب دې په بیان د دې کې چې په مسکې به یو لاس په بلوانی کې دی. دا وضع او قبض بیا په دوه صفتونو باندې په احادیثو کې ثابت دی. یو دا چې دا خیر لاس په ګس لاس باندې کې دی، حدیث د وائل ابن حجر رضی الله عنه په صحیح مسلم کې راغلی، پاغي کې دا دی: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم با داخل لاس کی خودو د گس لاس پدی تلی باندي. او دویم صفت او کیفیت د دې وضع دار اغله چې خیل لاس دی د گس لاس پدی سنگل باندې کی خودی شی د کلایي باندې. حدیث د سهل بن سعد رضی الله عنه په صحیح بخاری کې راغله ده، دا صحابي وی: کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. مسلمانانو له حکم کې دی شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې سړی د داخلاس د ګس لاس په دې زراع څنګه او کلایي باندې کې دی په مسکی. نو دا دو صفتونه ثابت دي، او دا لاس په دې ګس باندې چې کې دی نو دا صرف وضع ده، او کنه د دې رانی ول دی قبض دی چې په خې لاس باندې به ګس رانی سي. نو صحیح احادیثو کې ذکر د وضع راغله چې خې لاس دې په ګس باندې کې خودی شي، او کم احادیث د قبض چې راغلي چې په دې خلاص باندې بغس نسی نو داغي په اسانی د کې مقاله او کلام دی. ابن العربی رحمت الله علیه ذکر کړي چې د اهل علم په دې وضع الیدین کې اختلاف د درې قوال دی. یو قول دا دی چې وضع نه ده بلکې ارسال دی، خیلاس به په ګس نه کیږي بلکې لاسونه به زوندي. دا قول منصوب د امام مالک رحمت الله علیه. دویم روایت د امام مالک نه ده دی چې په نفلو کې به خیلاس په ګس باندې کیږي وضع به کوي، او په فرضو کې به ارسال کوي. او دریم قول د جمهور اهل علم دی چې دا صحیح مذهب د امام مالک رحمت الله علیه دی، کم باندې چې په موطا کې باب قائم کړي چې دا مستحب خبره ده چې خیلاس به په ګس باندې کې دی. په ارسال باندې څه دلیل نشته، نه د صحیح حدیث نه، نه د ضعیف نه. بیا په محل د دې وضع کې اختلاف ده چې آیا دا لاسونه به تحت السروي د نوم لاندې، کنه د نوم د پاسه، کده سینې د پاسه. دا درې اقوال دی په کې: تحت السره، فوق السره، فوق الصدر. خو په دې باب کې صحیح روایت نه دی راغلی چې پاغي کې دا ذکر وی چې دا لاسونه په کوم ځای کې خو دې شي. نو په محل د وضع کې صحیح حدیث نه ثابت لکه رستو به ذکر کو. قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا ابو احمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت ابن الزبير يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. عبد الله بن زبير رضي الله عنه صف القدمين اي استواؤهما سطرا بحيث لا يتقدم احداهما على الاخرى. دا دواړه خپې برابرول چې د یو بل نه په دې کې ړوندېوالی رستووالی نی دا نه چې یو خپه مخ کې وي بله رستوي. صف القدمین خپې برابرول ووضع الید علی الید او لاس په بل لاس باندې کې خودل په موس کې حالت القیام کې من السنت دا سنت عمل نه یعنی سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. اسناد دې حدیث ضعیف ده ځکه په دې کې زرعی ابن عبید زرعی ابن عبد الرحمن راغله د مجهول له امام بهقی رحمت الله علیه دا اثر په سنن کې ذکر کړي ابن عبد البر په التمهید کې خود زرعی ابن عبد الرحمن د جهالت د وجنه اسناد ضعیف ده. قال حدثنا محمد بن بكار بن الرياني عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مسكول نكي خدو قسلاس بخلاس باني فرآه النبي صلى الله عليه وسلم نو نبی صلی الله علیه وسلم دی وکتو چې غس لاس د خید پاسې خې په موسکی فوضع يده اليمنى على اليسرى نو کې خود د خې لاس په غس لاس باندې دا غس ور لپورته کو ور لوي چې دا غس په دی خې مکی دا بلکې خې لاس په غس باندې کې دا. اسناد د دې حدیث د تحسین احتمال لري. حجاج ابن ابي زينب اگر چې مختلف فيه راوي دي حجاج ابن ابي زينب السلمي چې د کونیه و ابو يوسف الواسطي دا مختلف فيه دي خو امام مسلم رحمت الله عليه په صحيح کې په متابعاتو کې د احاديث ذکر کړي او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې د دې حدیث تحسین کړی. امام نسائی رحمت الله علیه دا حدیث په سنن کبرا کې ذکر کړی. دارنګ ابن ماجه او هشیم ابن بشیر اگر چې مدلس ده خو په روایت د ابن ماجه کې د دا حدیث په سماع سره ذکر کړی د حجاج ابن ابي زینب نه نو د د تدلیس غ شبهه منتفی ده. نو په موس کې خیلاس په غس باندې کې خودل دي لکه ابتدا کې مونږ حدیث د وائل ابن حجر رضی الله عنه د صحیح مسلم په حواله سره ذکر کو چې ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى. دا رنګ حدیث د سهل ابن سعد رضی الله عنه چې امام بخاری ذکر کړی صحیح حدیث ده. کان الناس یؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن اسحاق عن زياد بن زيد عن ابي جحيفه ان علي رضي الله عنه قال السنه وضع الكف على الكف في الصلاه تحت السره. علی رضی اللہ عنہ وی چې سنت طریقه دا ده چې دا یو تلی دی په بل تلی باندې کې دی په موس کې د نوم لاندې. نو په دې اثر د علی رضی اللہ عنہ کې دا دی حدیث د علی رضی اللہ عنہ کې چې د نوم لاندې با د خیلاس تلی د غس لاس په تلی باندې کې دی اسناد د دې حدیث ضعیف دی. عبدالرحمن ابن اسحاق چې په دې سند کې راغلی چې د کنیه و ابو شیبه الواسطی، دا ضعیف دی. دارنګ دویم راوی زیاد ابن زید السوائی، دا په دې سند کې مجهول راغلی. دا حدیث ابن ابي شیبه په المصنف کې دارقطنی او بیهقی په سنن کې ذکر کړل دی، خو سند کې دغه دوه علتونه موجود دي، ضعف د عبدالرحمن ابن اسحاق او جهالت د زیاد ابن زید السوائی. قال حدثنا محمد بن قدامة يعني ابن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه أنه قال رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. جرير الضبي كما علي رضي الله عنه كتله یمسک شماله چې ګس لاس به نیو به یمینه په خلاص باندې علی الرسغ په مړوان باندې فوق السره د نامې د پاسه لاسونه به د نوم د پاسه ایخیو او دا ګس لاس به په خلاص باندې نیولې. قال ابو داود وروي عن سعید بن جبیر فوق السره. امام ابو داود وای چې د سعید ابن جبیر نبدا روایت منقول له چې هغه فوق السر ذکر کړي د نوم د پاسه. وقال ابو مجلز، ابو مجلز وای تحت السرته. وروي عن ابي هريره وليس بالقوي، او د ابو هريره رضی الله عنه نبدا روایت کړي شوی دی او نقل دی چې هغه تحت السر ذکر کړي د نوم لاندې خو وليس بالقوي، دا غي سند مضبوط نه دی. لکه رستو به دی پسې مصنف رحمت الله علیه حدیث د ابو هریره رضی الله عنه ذکر کی، او بیا به وای چې دغه حدیث ضعیف دی، داغه په سند کې عبدالرحمن ابن اسحاق الکوفی راغلی دی غو ضعیف دی. دا روایت د علی رضی الله عنه کوم چې تن جریر الضبی نقل کړی د دې سند ضعیف دی. غزوان ابن جریر الضبی او د پلار جریر الضبی دا دواړه مجهول په دې سند کې راغلي. امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په خپل صحیح کې تعلیقا ذکر کړي، هغه کې دا قول نشته چې فوق السره، صرف دومره ذکر کړي چې رأيت علیا يمسك شماله بيمينه على الرسغ. علی رضی الله عنه په خلاص باندې ګس لاس نیول او د مړوند د پاسه د فوق السره دا لفظ نشته. او تاسو ویلی دی په مصطلح کې چې تعلیقات د امام بخاری رحمت الله علیه پاره کې صحیح شته، ضعیف هم شته، بلکې ضعیف جدا هم پکې دی. کم چې په صیغه د جزم سره ذکر کی نو عموما هغه صحیح دی، او کم چې په صیغه د تبریز سره ذکر کی رویه سره نو عموما پاره کې ضعیف وی. د امام بخاری رحمت الله علیه د معلقات او د تعلیقات دا مسله به تاسو په صحیح البخاری کې مفصل ویلی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد عن عبد الرحمن ابن اسحاق الكوفي عن سيار ابي الحكم عن ابي وائل قال قال ابو هريره رضي الله عنه أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. أبو هريرة رضي الله عنه ويلي چه ده تلي داني والپا بل تلي باني پا موسكي ده نامي لان ده ده سنت ته، يعني پا خي لاس مان ده ده گس لاس ده تلي موني سي ده مروان سرا أو ده نوب لان ده بلاس كي ده ده سنت طريقة ده. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل، امام ابو داود وای چې ما د خپل استاد امام احمد ابن حنبل نه اوریدلی یضعف عبد الرحمن ابن اسحاق الكوفيه، چې هغه عبد الرحمن ابن اسحاق الكوفي کوم چې په دې سند کې راغله د حدیث لبه ضعیف وي، نو اسناد د حدیث د عبد الرحمن ابن اسحاق الكوفي د وجنه ضعیف ده. نو د حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې دارنګ مخکې حدیث د علی رضی الله عنه کې ذکر د اخذ او د امساک راغله چې په خلاص باندې به غسنی وو. بعض علماء احناف بیا د دې احادیث په منځ کې جمع دا کوي چې لاسونه دي چې کله په قیام کې خلاص په غس باندې کې دي نو اخذ دي وی او وضع دي وی. خلاص دې په غس باندې کې دي دا کچنۍ ګوته او غټه ګوته باندې دي حلقه جوړه کې لاس دی ونیسي او دا درې ګوته دي بره په دې کلايي باندې پرتی وی. نو د وضع او د قبض په دواړو احادیث باندې به عمل راشي. خدا جمع نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده نه د صحابه کرامو نه، بلکې مخکې موږ اووی چې احادیث د اخذ او د امساک کم راغلی نو سندن هغه ضعیف دي ثابت نه دي. صحیح روایاتو کې ذکر د وضع راغلی. قال حدثنا ابو توبه قال حدثنا الهيثم يعني ابن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم با خلاص بغس لاس بانكي خدو ثم يشد بينهما على صدره بيابه مضبوط والكول پدي دوارو باندي على صدره د سینې د پاسه. مطلب دا چې د سینې د پاسه به کې خودل خلاص به په غصب باندې فوق صدر او هو فی الصلاه. او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بوسکیو. دا حدیث مرسل دی. امام طاووس تابعی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نه شوی لیدل نه دی. باقی رجال ثقات دی د سلیمان ابن موسی الدمشقی نه علاوه چی غسودوق و حسن الحديث ده. مخکې ذکر شول چې مرسل د محدثینو په نیز باندې د اقسام او د انواع د ضعیف نه ده. د امام مسلم رحمت الله علیه قول مو ذکر کو چې دا د محدثینو په نیز باندې حجت نه ده. حاصل او ملخص د دې باب دا ده چې د وضع الیدین په محل او مکان کې مرفوع حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت. په سینه باندې لاس کې خودل وضع علی الصدر کم دا مرسل د امام طاووس چې ذکر شو. د حلب الطائینم په مسند احمد کې دا روایت راغله ده چې حلب الطائی رضی الله عنه وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلې چې لاس به پسینې باندې کې خودل. خو اسناد د دغه روایت ضعیف دی. قبیصه ابن حلب په دغه اسناد کې مجهول راوی راغله. دارنګه دوایل ابن حجر رضی الله عنه حدیث کب چې په صحیح ابن خزیمه کې راغله دارنګه سنن بیهقی کې پاغي کې بدادی چې لاس به پسینه باندې کې خودل على صدره لفظ ده. نو دغه حدیث هم ضعیف ده ځکه په سند کې مؤمل ابن اسماعیل راغله هغه سیء الحفظ ده. او دغه زیادت ده على صدره باندې هغه متفرد شوه د سفیان ثوری رحمت الله علیه چې څومره ثقات او اثبات شاګردان دي چې دغه عدد تقریبا 15 لرسي هغه په دغه حدیث کې لفظ ده على صدره نه ذکر کوي. او مؤمل ابن اسماعیل چې سیء الحفظ ده هغه دا لفظ ده على صدره ذکر کړه متفرد شوی پی. نو دغه لفظ ثابت نه ده بلکې منکر او شاذ ده. د سفیان ثوری رحمت الله علیه اصحاب ثقات اثبات چې پاغي کې امام محمد ابن ادریس الشافعی ابو نعیم الفضل ابن دوکین وكيع ابن الجراح الرؤاسي عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني امام حميدي او ددين علاوه نور ثقات اثبات دغه روایت بغیر د زیادت د علی صدره نه ذکر کی. روایت دوائل ابن حجر رضی الله عنه. دی وجنه ابن قیم رحمت الله علیه په بدائع الفوائد کې ذکر کړي. ابو طالب وی چې ما د امام احمد ابن حنبل نه تپوسو کو اين يضع يده اذا كان يصلي. کله چې یو سړی بوس کوي نو لاس به کوم ځای کې دی؟ نو امام احمد جواب ورکو علی السره او اسفل د نوم د پاسه یا د نوم لاندې وکل ذلك واسع عنده په دې ټولو کې مسکون کې له اختیار ده کله نوم لاندې کی دي کبان دي کی دي کبر کی دي ان وضع فوق السره او عليها او تحتها په دې ټولو کې وي توسع ده ک فوق السره کی دي ک د نوم د پاسه کی دي یا د نوم د لاندې کی دي امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع کې وی ورأى بعضهم ان يضعهما فوق السره ورأى بعضهم ان يضعهما تحت السره وكل ذلك واسع عندهم بعض اهل علم وی چې فوق السره بلاس کی دي نوم د پاسه او بعض وی چې تحت السره خو په دې ټولو کې توسع د ځکه صحیح حدیث پکې نه راغله د جمهور اهل علم مذهب دا دی چې دا وضع مشروع ده خو تهدید د موضع پکې نشته چې په کوم ځای باندې بلاس کیږي بلکې امام احمد رحمت الله علیه کان یکره وضع الیدین علی الصدر دا به مکروه ګڼل چې په سینه دې سو کلاس کیږي لکه امام ابو داود رحمت الله علیه په مسائلو کې دا غنره نقل کړي مسائل د امام ابو داود مسائل د امام احمد په روایت د ابو داود سره د خپل استاد نه تپوسو کو نو هغه دا بدو ګڼل چې لاس دې په سینه باندې کیږي د کراهت مقصد د امام احمد رحمت الله علیه دا او چې دا تعبدن کیدی چې دی وی سنت او دغه د پسینه باندې به یې خېدی ځکه په دې باب کې د محل تعین نه راغله په هر ځای چې چالاس کې خودل نو د امام احمد او د امام ترمذی رحمت الله علیه خبره دا وکل ذالک واسع باب ما یستفتح به الصلاة من الدعاء باب د په بیان د دی کې چې د مز ابتدا او افتتاح به په کومه دعا باندې کیږي په دې باب کې مصنف رحمت الله علیه هغه احادیث ذکر کوي چې پاغه کې د استفتاح مختلف دعاګان راغلي دي په دې ټولو دعاګانو کې مسکون کې له اختیار ده چې کومه دعا وي او په دې کې تنوع کوي کله په یو باندې عمل کله په بل باندې علماء احناف د فرایض او د تطوعات په منځ کې فرق ذکر کړي چې په فرایض کې به صرف په دغه دعا باندې اقتصار کوي چې سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك لکه رستو باب کې به امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړي او داغي په اسناد کې به اختلاف ذکر شي چې راجح دا ده چې مرفوع دغه دعا نه ده ثابت او د صحابه کرام عمر رضی الله عنه و غیرنا موقوفا ثابت ده علماء احناف وی چې په تطوعات او نوافل کې په دې کې توسع ده کوم دعاګانې چې ثابت دي چې څوک کمی وي نو پاغي کې ورله اختیار ده خو په دې تفریق باندې د سنت نه څه دلیل نشته قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبرا علی رضی اللہ عنہ وی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم مزله ودریدو نو الله اکبر به وی د تکبیرۃ الاحرام نه پس ثم قال بیا به فرمایل دا دعا به وی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا حنيفا مسلما وما انا من المشركين وجهت وجهي دا وجهي په سکوت د یا سره د یا فتحې د یا سره او معنا دا د توجهت بالعبادتي اي اخلصت عبادتي لله امام تيبي رحمت الله عليه دا معنا کړي با خالص کړه د خپل عبادت الله لا او زپ عبادت ما د الله له متوجي شوي للذي اغزات لفطر السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او زمکي حنيفا مسلما میلان کوونکې د باطلو دینونو نه دین اسلام ته په داسې حالت کې چې زه مسلمان یم، وما انا من المشرکین، او نه یم زه د مشرکانو نه، ان صلاتی و نسکی یقینا مز زما، صلات یا په خپل معنا دی یا په عمومی معنا عبادت زما، و نسکی ای دینی او تقربی او حجی، زما عبادت زما تقرب زما حج، و محیای و مماتی زما جوند او زما مرگ، لله رب العالمین خاص د الله د پاره دی چې رب د عالمین دی، رب د مخلوقات دی، لا شریک له، دا غس رسوک شریک نشته، و بذالک امرتو، او په دې باندې مال حکم کړه شوی، و انا اول المسلمین، او زیم اول د مسلمانانو نه، اللهم انت الملك یا الله ته بادشاہی، لا اله لی الا انت، نشته زما بل اله مگر تی، انت ربی و انا عبدک، ته زما ربی او زدی بنده یم، ظلمت نفسی، ما بخبل ځان باندې ظلم کړی، و اعترفت بذنبی، او زه اعتراف او اقرار کوم د خپل جرم او د ګناه، فاغفر لی ذنوبی جميعا، نو معاف کی مال زما ټول ګناهونه، انه لا یغفر الذنوب الا انت، یقینا شاد دادې نشي معاف کولې ګناهونه مگر صرف ته، وهدنی لاحسن الاخلاق، او توفیق راکې مال د ښایسته او اخلاقو، لا یهدی لاحسنها الا انت، د دې ښایسته او اخلاقو توفیق نشي ورکولې مگر ته، وصرف عني سيئها لا يصرف سيئها الا انت، مال دا بد اخلاق واړه د دین اړول نشي کوله مگر ته، لبیک وسعدك، زتاله تابیدار او دا تابیداری خپل سعادت او خوشنسيبي ګنم، والخير كله في يديك، خير ټول ستا په لاسونو کې دي، والشر ليس اليك، د شر نسبت تا لنشی کولی داغی اضافت تا لنکیگی، بعضی معنا کړي الشر لا يتقرب به الیک، په شر او گناه سرا تقرب تا لنشی حاصلی ده، یا لا يضاف الیک داغی اضافت تا لنکیگی، د شر اضافت په کتاب او سنت کې ادبن الله رب العالمین لنکیگی، اگر چې د خیر او د شر مالک الله ده، هر څه د الله په اراده باندې کیږي، خو تعظیمن او ادبن د شر نسبت الله رب العالمین لکیږي، انا بیکا و الیک، انا بیکا ای اعوذ بیکا، زپنای غوالم ستا په ذات سره، یا اعتمد بیکا، اعتماد کوم په تا باندې، پناه حاصلوم په تا باندې، الوذ بیکا، و اقوم بیکا، او دریګم ستا په امداد باندې، و الیک ای اتوجه الیک، زمو توجه کیږم تعالی، التجئ وارجع واتوب اليك، زپناهی دي سم واپس کیګم او توبه وباسم تعالی، تبارک تو تعالی، تد برکت او د پورته شان خاوند دي، استغفرک واتوب اليك، بخنه غواړم د تعالی او توبه وباسم تعالی، واذا ركع او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع کولا، قال نبركوك بيدا كلمات وي، اللهم لك ركعته، يا الله تعالى بركوك لي، وبك آمنت، او بتام ايمان روڑي، ولك اسلمت، او تعالى ما خبل زان منقات کري، زان متابه کري، خشع لك سمعي وبصري، عاجزي کري ده تعالى، وغن زما وسترغ زما، ومخي او دماغ زما، مازغو زما، وعظامی و دکو زما، وعصبی او پتو زما، یعنی زما طول اندامون تال تابدار دی، عاجز دی، و اذا رفع قال، کلچ برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم درکون سر را پورتکنو بیا بیدا دعاوی فرمائل بے، سمع الله لمن حمده، سمع پا مانا دا قبول سرده، اللہ رب العزت دا اغا چا حمدون قبول کل چی دا اللہ حمدون ہوئی، چدا به و سمع الله لمن حمده، بیا به ربنا ولك الحمد بالسماوات والارض، اذ مغربات الحمد ددی په برابرۍ د ډکوالي د اسمانونو او د زمکی، و بل اما بینهما او په برابر د ډکوالي د اغه سوچ په بس د اسمانونو او د زمکو کې دی، چې دا دومره فیضا استاد حمد لله رکشی، و بل اما شئت من شيء بعد، او په برابر د ډکوالي د اغه چې ستا خوخه شي د سشینه بعد او پس د دې اسمانونو او د زمکه نه یعنی څومره سیزونه چې د دې نه علاوه دي داغي په ډکوالي باندې د تعالی رحمد نوي و اذا سجد قال او کله چې به سجده کول نو دا به وي اللهم لك سجدت وبك آمنت يا الله تعالی به سجده کړي په تا به ایمان وروړي ولك اسلمت او تعالی به ځان تابع کړي سجده وجهي للذي خلقه سجده کړي د مخزبا اغه ذات لا چې غدا پیدا کړي دي وصوره او دې له شکل ورکړي دي فاحسن صورته نخيست کړي دي شکل لدی وشق سمعه وبصره او سری کړي اغه لار د دې اوریدو او لار د لیدو یی د غوګونو د پاره خپل زی پیدا کړي سوراخ او د سترګو د پاره خپل وتبارك الله احسن الخالقين برکت والد الله چې خایسته دې د پیدا کو ډیر خایسته پیدا کوون کې دې الخالقين په معنا د المصورين والمقدرين خایسته اندازه لګون کې دې خایسته پیدا کوون کې دې خایسته شکل ورکون کې دې واذا سلم من الصلاه کله چې به سلام وګرځول د بوزنا قال نبي ابي فرمایل اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت یا الله معاف کی مال زباغه گناونه چې مخ کې وکړي و ما اخرت هغه گناونه چې رستو وکړي یلی په ازل کې لیکل شوی دی چې زب کم گناونه رستو کوم و ما اسررت و ما اعلنت او هغه چې پټ وکړي دی او هغه چې ښکارا وکړي و ما اسرفت او هغه چې ما په ځان باندې زیاته کړي و ما انت اعلم به مني او هغه چې ته پوهې پاغه باندې خپو هي پاغه باندې زمانہ انت المقدم والمؤخر تړواد دی ورستوي ابتدا کې بتوي بل څوک نو انتها کې به بل څوک بني لا اله الا انت نشته بل څوک د بدګي لایق مگر ته نو دا د موزه دعاګانې په دې حدیث کې ذکر شوی چې بعد تکبیره الاحرام یعنی دعاء الاستفتاح بکما وا بیا پر رکوع کې بکما دعا وا د رکوع نه پس په قیام کې بکما وا په سجده کې بکما وا د سجدی نه رستو په قاعده کې بکما وا اسناد د حدیث صحیح دی امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دارنګه امام ترمذی خو هغه دا ذکر کړی دی روایت د مسلم او ترمذی کې ثم يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم په آخر کې بچ رسول الله صلى الله عليه وسلم د تشهد او د سلام په مابین کې وی دا دعا به کول اللهم اغفر لي ما قدمت او په دې روایت د ابو داود کې راغلی چې دا به د سلام نه پس کوله صحیح خبره دا کوم چې روایت د ترمذی او مسلم کې راغلی چې دا دعا اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت الى اخره دا قبل السلام و دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي او پاغي کې ورسره قید د صلاۃ اللیل لګولې چې نبی صلی الله علیه وسلم کله تهجد لد شپې را پاسې د نو دا دعا به کوله اهل علم دا دعا خاص کړي د صلاۃ اللیل پوری د قیام اللیل پوری د تهجد پوری نو دا دعا اهل علم د صلاۃ اللیل پوری خاص کړي دا امام بزار رحمت الله علیه چې په مسند کې دا حدیث ذکر کی نو بیا وی انما احتمله الناس على صلاه الليل اهل علم دا دعا خاص کړي د صلاه الليل پوری امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ذکر کړي جزمن چې دا د صلاه الليل پوری خاص ده کوم روایت د ترمذی کې چې دې سره لفظ د الصلاه المكتوبه راغلي چې فرض بوس کې به دا دعا و نو دغه لفظ غیر محفوظ ده محفوظ لفظ ده کب چې صحیح مسلم کې راغلی چې قیام الليل لب نبی صلی الله علیه وسلم را پاسېدو نو دا دعا به کوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا الى اخره قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة چکلبا نبی صلی الله علیه وسلم فرض مز لرا پاسیدو. نو دا الصلاة المکتوبة لفظ دا محفوظ نه دی، محفوظ لفظ د قیام الليل دی. كبرانو الله اكبر بيوي ورفع يديه حضو منكبيه لا سن بيت رقو پوري پورتكل ويصنع مثل ذلك او داس بيقول اذا قضى قراءته كلت بيقرت مكملكو نبيا بي لا سن ترقو پوري پورتكل واذا اراد ان يركع او كلت بي ارادو كداتي رقو للارشي ويصنعه اذا رفع من الرقوع او داس بيقول چكلب درقون سر پورتكو بیا بلا سود پورت کولو. ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد او رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا سود پورت کول په موسکی کله چې بناستو د قعود په حالت کې با رفع اليدين دو. واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك کله چې په پورته شو د دوو سجدو نه، سجدتين د مراد رکعتين دي لکه مخکې روایت کې ذکر شول چې کله به د دوه رکعاتونو نه درې رکعات لو درېدو په ثلاثي یا رباعي بوس کې رفع يديه نو بیا به لاس پورته کول کذالک دارنګ ترګو پوري وکبر او تکبیر به وي ودعا وکبر ودعا الله اکبر به وي تکبیر تحریما او داغې نه پس به دا دعا وي نحو حدیث عبد العزيز فی الدعاء لکه مخکې روایت د عبدالعزیز په دعا کې ذکر شو. د عبدالعزیز ابن ابي سلمہ روایت چې کوم مخکې ذکر شو وجهت وجهي للذي دعا پکې وا يزيد وينقص الشيء چې په دې دعا کې عبد الله ابن الفضل څه زیادت کړي او څه پکې کمی کړي. د دعا بازي الفاظ سي وای ذکر کړي، بازي کب ذکر کړي، کم چې پر روایت د ماجی شون کیو نو داغې نه بازي زیادت ته بازي نقص ده. ولم يذكر او دی عبد الله ابن الفضل په خپل حدیث کې دا نه دی ذکر کړي چې والخير كله في يديك والشر ليس اليك، دا جمله نه ذکر کړي، دا نقص ده. وزاد فيه او دا الفاظ سي وای ذکر کړي ويقول عند انصرافه من الصلاه او کله چې بده بوز درو ګرځي د بوز به ختم کړو دا دعا به وي اللهم اغفر لي ما قدمت واخرت وما اسررت واعلنت انت الهي لا اله الا انت، يا الله ما له معاف کی زما هغه ګناهونه چې مخکې وکړي او هغه چې زبه رستو کوم او هغه چې ما پټ کړی دي او هغه چې سرګن وکړي، ته زما الهي تا نه بغیر زما بل اله معبود نشته. اسناد دې حدیث حسن دې د عبد الرحمن ابن ابي الزناد القرشي د وجنا زګه دا صدوق او حسن الحديث دې. دا حدیث امام ترمذي ذکر کړي او ابن ماجه مختصر ذکر کړي. خدا لفظ د الصلاه المكتوبه په دې کې غیر محفوظ دې، محفوظ لفظ د قيام الليل او د صلاه الليل دې لکه څنګه چې په صحيح مسلم کې ورسره دغه قید راغله. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا شريح بن يزيد قال حدثني شعيب بن أبي حمزة قال قال لي محمد بن المنكدر وابن أبي فروى وغيرهما من فقهاء أهل المدينة. شعيب بن أبي حمزوي جمال محمد بن المنكدر أو ابن أبي فروى جددنم إسحاق بن عبد الله بن أبي فروى دي دوارو او ددين علاوه چې کوم د مدینه فقها علما او غیره لویلی. فاذا قلت انت ذاك کله چې تدا دعاوې فقل وانا من المسلمين، نو تفك بیا وانا من المسلمين وایا، يعني قوله وانا اول المسلمين، د اول المسلمين په ځای باندې ته وانا من المسلمين وایا. نبی صلی الله علیه وسلم خو بداوي چې انا اول المسلمين، زه اول د مسلمانانو نه يم. نو موږ چې موږ کوو موږ به پکې وایو وانا من المسلمين. دا حدیث مقطوع دی په محمد بن المنکدر باندې، رجال ثقات دی. اسحاق بن عبد الله بن ابي فروا اگر چې متروک الحديث دی خو غد رجال الاسناد نه دی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن قتاده وثابت وحميد عن انس بن مالك ان رجلا جاءه الى الصلاه وقد حفزه النفس ان رجلا جاء الى الصلاه، انس رضي الله عنه وي چې یو سړی یو صحابي بوز لراغله او وقد حفظه النفس. د حفظ اصل معنا دا د دفع العنيف چې سخت دي کچا لور کې او په دې کوې راولې. دې ځکه د دې مقصد دا دی چې یو سړی بوز لراغې سای لاندې باندې کېدا سیلېدو، ځکه چاخ چاخ راغلی او په منډه باندې، وقد حفظه النفس د دې سا لاندې باندې تل سیلېدو د منډې د وجنه. فقال الله اكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نو الله اكبر وي او بیا دا دعا وي چې حمدنا دي الله لډېر حمدنا، طيبا پاک او برکت والا حمدنا. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال هر کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم مس پوره کو نو وی فرمایل ايكم المتكلم بالكلمات، کبی او پتا سو کی خبرې کوونکې او په دې کلمات او باندې دا کلمات چا و چې الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فانه لم يقل باسا، لم يقل بأسا يا مفعول به، يعني لم يتفوه بما يؤخذ عليه، د داسې خبرې نه دي کړې چې په هغه باندې د دې رونی ویشي د مؤاخذه دی وکړې شي سباق پینشته بده باندې. یا دا مفعول مطلق دی، لم يقل قولا يشدد عليه، د داسې خبره نه ده کړې چې په د باندې تشدید او سختی وکړې شي. فقال الرجل انا يا رسول الله، نو دې سړی وې چې ما دا کلمات ویلې يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئت وقد حفظني النفس فقلتها، زراغم او زسیلیدم نو بادا الفاظوی، نو زکا دا الفاظ زمان تیس صادر شولتا سوا وریدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل لقد رأيت 12 ملكا، یقینا ما دولس ملائک اکتل یبتدرونها چی غیروان دکیدل دیل ایهم یرفعها، چی کم یو بدا کلمات پورتکی دا کلمات ملیکی و برا بیا اسمان لوری. وزاد حمید، حمید ابن ابي حمید الطويل دا الفاظ سوا کری پدی حدیث کی، وإذا جاء أحدكم فليمشي، كلچ رازي او تن پتاسو کی مزلا نو دے دی رازي نحو ما كان يمشي، سنگه چه دی راتلو، یعنی د خپل عادت مطابق په تسلی دی را رواني بند دی نوی. فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبقه، نو دے به مزو کی اغا مز دیو کی چه کمی دا امام سر راگیر کو او قضا دی رو گرزی دا اغی چه کم تی نفوت شوه دی او دا دن قضا شو. مخیم دا روایت ذکر شوه چې کله تاسو موز لرازی نو په کلار او اطمینان سر رازی، چې کم مو د امام سر را لاندې کوغه وکی او چې کم د تاسو نه پاتې شو نو د هغې اتمام او قضا برو ګرځوی. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دی، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې، امام نسائی په سنن کبرا کې راوړی. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبير بن مطعم رضي الله عنه كما رسول الله صلى الله عليه وسلم كتلو يصلي صلاة كمزكولو. قال عمرو بن مرة چراوی د دې حدیث دی غوی لا ادری ما لپته نشته ای صلات چې دا کوم یو مز ای صلات هي چې دا کوم مز کولو. فقال الله اکبر کبیر، نو دې کسوی الله اکبر کبیر، الله اکبر کبیر، الله اکبر کبیر، الله لوی دې دری پیری وی، والحمد لله کثیر، الله لرضی ډیر حمد دی، والحمد لله کثیر، والحمد لله کثیر، وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو الله لرد حمدني سهر أو بيغا. بأول درسكي أو بأخير درسكي ثلاثا نايم دري بيريوي بيأيوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، بنائي غوالم بالله سرى ده شيطان لا، من نفخه قال نفثه الشعر. عمرو بن مرّة راوی د دې حدیث دی غوی نفثه الشعر، د نفسنا مراد دا غاغ شعرونه دی، ونفخه الكبر، د نفخنا مراد دا غاغ تکبر او لوی دا، وهمزه الموت، او د همزنا مراد الموت په زمي د میم سره او فتحي د تاسره نوع من الجنون والسرع يعتري الانسان دا یو نوع دا یو قسم د لیونتوب او د بیهوشی چې په انسان باندې راځي فاذا افاق عاد الیه کمال عقله کله چې انسان د دې بیخودی او د دې لیونتوب نه راپهوشي نو عقل بیا را واپس شي لکه انسان چې ودی یا په نشه کې عقل کار نه کوي چې کله راویښ شي د نشینه په خود شي نشه ختم شي نو عقل ورل واپس شي دغه شانتی موتم ده نو همزه الموتا د همزه مراد د داغ لیونتوب نه راپورته کیدل دی لیونتوب او جنود ده بیخود کیدل دی نو زه پنای غواړم په الله سره د شیطان نه داغه کبر نه ونفسه او داغه د شعر نه وهبزه او داغه د لیونتوب نه امام طیبی رحمت الله علیه وی چې دا نفخه کنایه ده د کبر او لویی د شیطان نه کأن الشیطان ينفخ فيه بالوسوسه تبه وی چې دا شیطان پوکې وی په وسوسه باندې او نفس عبارت داغه داغه اشعار او شعرونه او مراد د شعر ناغه شعر مذموم دي چې باغې کې د مسلمان بیزتی او هجوي یا په کفر او فسق باندې مشتمل وي او د نفث معنا دا په سحر سره مرازي لکه ومن شر النفاثات في العقد اسناد د دې حدیث ضعیف دي ذکر عاصم ابن عمر العنزي چې کوم په دې اسناد کې راوي راغلي دا مجهول دي خود دې قول د پاره چې الله اکبر کبیر الله اکبر کبیر تر دې پوری و سبحان الله بکره و اصیلا په صحیح مسلم کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما حدیث د دې لپاره شاهد دی او دا قول دا جمله چې په حدیث کې راغلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وهمزه یا من نفخه ونفثه وهمزه د دې لپاره په سنن ابن ماجه کې حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه شاهد دی خو هغه حدیث سند ضعیف دی دارنګه حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه کوم چې په مسند احمد کې راغله خداغي اسناد ضعیف دی نو دا جمله چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه ونفسه وهمزه احتمال لتحسین لري چې دغه دو ضعیف حدیث ته دی ضعیف سره شي نو د حسن لغیره مرتبه لرسی او دا احتمال لري او اوله جمله الله اکبر کبیر الله اکبر کبیر الى قوله وسبحان الله بكره واصيلا دا غید پاره خو صحیح شاهد حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په صحیح مسلم کې موجود دی نو هغه خو بلا شک او شبهه په مرتبه د حسن کې ده قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن عمرو بن مره عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم رضي الله عنه چې ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم لاوریدلی فرمایله في التطوع يقول في التطوع چې په نفل مسکی دا دعا کوله دا کلمات وی د استفتاح چې الله اکبر کبیر الله اکبر کبیر الى اخره بخکی خراوی ذکر کل چې قال عمرو لا ادري اي صلاه هي ما لبت نشته چې دا کوم بوز دی په دې سند کې وای چې اصل في التطوع په نفل مسکی نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله ذکر نحوه د ذکر ضمیر فاعل یا مسعر ده یا مسدد یا یحیا چې دا روات د دې اسناد او د دې حدیث دی نحوه د مخکې حدیث په شان بیا حدیث ذکر کړي چې باغی کې الله اکبر کبیر درې پیری راغلی دارنګه الحمد لله کثیرا او سبحان الله بکره و اصیلا اسناد د دې حدیث دا د مخکې په شان احتمال د تحسین لري چې حسن لغیره دی شي او دا اسناد ضعیف دی ذکر د نافع ابن جبیر نه چې کوم راوی راغلی هغه مبهم دی رجل پا په مخ کې اسناد کې شعبۃ ابن الحجاج دا غنوم ذکر کړو، عاصم ابن عمر العنزي او اغه مجهول لکه مخ کې ذکر شول. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب قال اخبرني معاويه بن صالح قال اخبرني ازهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد انه قال سالت عائشه. عاصم بن عبيد ويش ما عائشه رضي الله عنها تبوس كرو باي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فسبع دبا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل افتتاح او شروع كولا. فقالت نذير لو فرمائل لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. تامان دا داسي سيز باركي تپوسو كو چه تانا مخي دا دي باركي چه تپوسنا ركده. كان إذا قام كبر عشرا، قلت برسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل لو دريدو كبر عشرا نلسبري بالله أكبر وحمد الله عشرا او الحمد لله بلسبيري وسبح عشرا تسبيح دا الله وسبحان الله لسبيري وهلل عشرا تهليل بلسبيري ولا اله الا الله واستغفر عشرا او لسبيري باستغفار واستغفر الله. وقال او رسول الله صلى الله عليه وسلم بوي اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، يلا بخن را لوكي، هدايت را لوكي، رزق راكي، او دعفو معامل را سروكي. ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة او پنائب غختا داغ تنگوالي دا مقام ند قيامت پر ازمان دي چه ما باند زماغ مقام را تنگشي او تنگي را باند راشي دا قيامت پر ازمان دي. رجال الذي اسناد محمد بن رافع القشيري دا ثقة ده، زيد بن الحباب الكوفي دا صدوق ده، معاوية بن صالح الحضرمي صدوق له أوهام، أزهر بن سعيد الحرازي دا صدوق ده، عاصم بن حميد صدوق ومخضرم ده. مخضرم آغا چالوي چه زمانة النبي صلى الله عليه وسلم مدي بيخ ملاقاتي نيشوه. نو اسناد د دې حدیث حسن دی ځکه په رجال کې اکثر راویان چې دي دا صدوق دي. امام نسائی رحمت الله علیه دا په سنن کبرا کې ذکر کړی، دارنګه ابن ماجه په سنن کې. نو دا بل دعا ذکر شو د استفتاح چې لسپیری الله اکبر، لسپیری الحمد لله، لسپیری سبحان الله، او لسپیری لا اله الا الله، دارنگی لسبيري استغفار، او بیا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سألت عائشة. ابو سلمة ويچ بعد عائشة رضي الله عنها تپوس کړو بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته. نبي صلى الله عليه وسلم ابتداء مسبسبه نقول اذا قام من الليل كل چ بدش بيرا باسيدو قيام الليل بيقول. قالت وي فرمائل كان اذا قام من الليل كل چ بدش بي نبي صلى الله عليه وسلم را باسيدو يفتتح صلاته ابتداء بز بيقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل، يلا چ ترب د دي ملائكه فاطر السماوات والارض پیدا كون کي د اسمانونو او د زمکو عالم الغيب والشهاده په پټو سرګندو باندې پوهه ای انت تحکم بین عبادک تب فی سلکه په مزد بدیگانو کې فی ما کانو فیه یختلفون پاغه سکه چې دی پکې اختلاف کولو اهدنی لمختلف فیه من الحق توفیق را کې مال د اغه سچ پاغه کې اختلاف دی خلکو کړه د حق توفیق را کې باذنک په خپل حکم سرا انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم یقینا ته هدایت کې چاله چې خو خشی د دې غلارې طرف لا. اسناد د دې حدیث حسن دی. عکرمه ابن عمار العجلی اگر چې دی د یحیی ابن ابي كثير نه کوم روایت نقل کینو پاغي کې اضطراب وی، خو امام مسلم رحمت الله علیه د دې حدیث انتقا کړي. اصحاب الصحيحين بخاري و مسلم د باز ضعفاء او احاديث را نقل کړي، خو انتقاءن د انتقاءن مطلب دا چې دا غي احاديث به وکتل چې کوم احاديث بسيو د ثقرا او یانو د احاديث او دا غي د مروياتو موافق بو آب را واغستل ضعيف به پري خودل. نو د دي اسناد د دي حديث انتقام امام مسلم رحمت الله عليه کړی دا. دارنگی دا حدیث امام ترمیزی و نسائیم ذکر کرده، امام نسائی بسنن کبرا کی دارنگی ابن ماجام روڑه، نو اسناد حسن ده. دا دعا بم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا قیام اللیل کی کولا، قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو نوح قراد قال حدثنا عکرمتو باسناده، و حدیث بیان کړه مغلا عکرمه ابن عمار العجلی په خپل سند باندې کوم چې مخکې سند ذکر شو، بلا اخبار و معناه، بلا اخبار و معناه په بعضو نسخو کې راغلی دی بل اخبار و معناه. کچرته د اعلی نافیه ذکر شنو بیا معنا او مقصد د دې عبارت دا دی چې حدیث د ابو نوح چې کوم د عکرمه نه نقل کړي، نو دا د هغه حدیث چې کوم عمر ابن یونس په مخ کې سند باندې د عکرمه نه ذکر کړي د هغې مغایر او مخالف دی، الفاظ جدا دي و معناه و معنا یې ودا. او که چېرته دا لا نافیه نه شي بلکې داسې نسخه شي چې په کوم کې دا راغلي دي بل اخباري و معناه، چې دا حدیث او مخکې حدیث چې دی په الفاظو کې دا دواړه موافق دي، بل اخباري و معناه، الفاظ د حدیث هم هماغه دي او معنا یې هماغه ده. قال ذا عكرمة بدي سند بانوي كان إذا قام بالليل كبرا، قالت بنبي صلى الله عليه وسلم دشبيرا بورتش دمزد بارن الله أكبر بيوي ويقول أو دغ دعاء برسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي اللهم رب جبريل وميكائيل إلى آخره. ذي حديث اسنادم دمخك بشانت حسن دي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عبد الله ابن مسلمة القعنبي دخل استاذ امام مالك نذا روايه نقل كره چه امام مالك ولا باس بالدعاء في الصلاه في اوله واوسطه وفي اخره في الفريضه وغيرها، چه سباك او حرج نشته په دعا باندې، چه یو مسکون کې دعا په مسکه کوي کده مس په ابتدا کی وی کده غي په درمیان کی وی او که په آخر کې وي، فل فریضه که په فرضو کې وي وغيرها، او که د دې نه علاوه په سننو او تطوعاتو کې وي، سنتو یا نفلو کې. امام مالک رحمت الله علیه په مدونه کې وي ولا باس بان يدعو الرجل لجميع حوائجه في المكتوبه، حوائج دنياه واخرته في القيام والجلوس والسجود. په دې کې سحر نشته چې یو مسکون کې ځان له دعا کوي د دنیا او د اخرت د حوائج د پاره، په مس کې حالت القيام کې یا په جلوس کې چې حالت د جلوس او قعود کې یا په سجده کې، وکانه یکرهه فی الرکوع، یو په رکوع کې به مکروه ګڼله، ځکه رکوع کې مخکې روایت ذکر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې په رکوع کې تاسو د الله تعظیم و تعظیم کوي لوی بیانوي، او په سجده کې دعاګانې غواړي، دعاګانې په سجده کې قبليږي. نو دا صحیح مقطوع اثر ده امام مالک رحمت الله علیه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى الزرقي عن ابيه عن رفاعه بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفاعه رضي الله عنه يجمو يورز ده رسول الله صلى الله عليه وسلم شال مسكولو أغي جمرا كولا، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع هركلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ركون سر راپورتك قوميلا، قال سمع الله لمن حمدا، قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليوسري ده رسول الله صلى الله عليه وسلم لرستوه. مراد ده سرينة دا رفاعی ابن رافع چې کوم راوی د دې حدیث دی، د پخپل د رفاعی ابن رافع الزرقی، یو سړی وی اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، یا الله تعالی رحمدونه دی ډیر حمدونه پاک او برکت والا. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رست روایت کې براشي چې په دې حالت کې د تروش کې وکړو، د تروش کې نه پسې بیا وې چې اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نو دغه دواړو روایاتو کې ستعارض نشته، دا یو حدیث دی یو واقعیا ده. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وای چې کله د رکوع نه سر راپورته کو نو په دغه وخت کې د ترشکی وکړو د ترشکی نه پسې دا دعا و یا اللهم ربنا ولك الحمد نو دا د قومي دعا شو او د ترشکی د پاره مو د عطاس د پاره فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم بها آنفا دموز دچ نبی صلى الله عليه وسلم فارغ شنو ویوی دا کلمات چا ویوس فقال الرجل انا يا رسول الله ندي سړي رفع رضي الله عنه چې دا ما وی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل لقد رايت بضعه و30 ملكا يبتدرونها ما سد پاس دیش ملائکو قتل چې اغې دې لړوان د کېدل يبتدرونها اي يسارعون في كتابه هذه الكلمات اغې تلوار کول چې څوک بدا کلمات لیکي ايهم يكتبها چې کوم یو پدې کې بلی کې دی لره اولو يا اولا دا اولو کچرتا په زمي سره شي نو دا بیا مبني دی په زمي باندې ځکه دا اغه ظرف دی چې مقطوع عن الاضافه بي او کچرتا منصوب شي نو دا بیا منصوب د بنا بر حالیت په داسې حال کې چې اول بدا سوق لولي یا مقطوع عن الاضافه ده نو بیا مبني على الضم ده ايهم يكتبها اول اسناد د دې حدیث صحیح امام بخاري رحمت الله عليه په صحیح کې راوړې امام نسائی په سنن کبرا کې او په دې حدیث کې چې د کوم ملائکو ذکر وشو چې غیر واند کېدل چې دا کلمات دی ولي کې نو دا د حفظه ملائکو نه علاوه ملائک دي لکه حدیث د صحیحینو کې راغلي ابو هريره رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ان لله ملائكه يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر ذا الله رب العالمين د فارس ملائک دي چې غي په دیلارو کې ګرځي او کب خلق چې ذکر کوي اغه لټي نو د چې دا ذکر وکړو دا ملائک دي لړوان دي شول چې کب یو بدد د کلمات لیکي او د عمل به برخيږي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل كلتب النبي صلى الله عليه وسلم دشبي به سكرا باسد مزلا نويبه اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض يا الله تعالى الحمد ندي تنور دا أسمان ونود زمكوي دا نور دا الله رب العالمين صفت ده أو كل دا مخلوقم ذكر كيغي تجعل الظلمات والنور الله رب العالمين رنا أو تيارة پيدا کرينو پديزه كي صفت دا الله ذكر ده أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض أو تعالى الحمد ندي چته قیام د اسمانونو او د زمکوي د قیام معنا د الدائم القائم بحفظ المخلوقات چې هغه همیشه د پاره په دی باندې قائم وي چې د مخلوقاتو حفاظت کوي په روایت د مسلم کې راغلي قیم السماوات والارض دا د الله رب العالمین صفات دی قیام قیم او قیوم ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق يا الله تحقي استاوينا حقدا وعدد حقدا ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق وساعة حق استا ملاقات حق دي جنة أو جهنم حق دي قيامت حق دي اللهم لك أسلمت وبك آمنت الله تعالى ما زانتا بكري فتامي إيمان روڑي وعليك توكلت او پتا باندې ما اعتماد او بروسا او توکل کړي و الیک انبت او ستا طرف لما رجوع کړي و بیک خاصمت ستا په قوت باندې ز جنگ کوم یعنی بما اعطيتني من البرهان ولقنتني من الحجه وبقوتك خاصمت اعداءك تا چې مالکم برهان او دلیل او حجت را کړه دې او کوم قوت را کړه دې نو ستا په قوت باندې زستا د دشمنانو سره جنگ او مخاصمه کوم و الیک حاکمت او تعالی الله ز خپل فیصله درلم فاغفر لی ما قدمت و اخرت نو معاف کی مال اغه گناهونه چې ما مخ کی کړی او ما نه برستو صادریږي و اسررت و اعلنت او هغه چې ما پټ کړی او سرګن می کړی انت الهی ته زما اله او معبود مددگار می لا اله الا انت بل اله معبود او مددگار زما نشته مگر ته. اسناد دې حدیث صحیح دی، دا روایت دې متفق علیه. نو دا دعاء الاستفتاح په قيام الليل کې ثابت ده. قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عمران بن مسلم ان قيس بن سعد حدثه قال حدثنا طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التهجد يقول فتهجدك بنبي صلى الله عليه وسلم بعدما يقول الله اكبر ده الله اكبر نرست ثم ذكر معناه بيعيد دغه حديث معنا ذكر كري چه دغه كلمات بيوي اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض إلى آخره. اسناد دديم سيد امام مسلم رحمة الله عليه پسهي كي دارا وده دارنگ ابن حبان پسهي كي ذكر كري. مصنف رحمة الله عليه دغه مخ كي حديث پا دي دويم سند باندي ده پارا ذكر كو چې په مخ کې حدیث کې د دې دعا محل نو ذکر چې آیا دا دعا د موز د مخ کې دا که د موز د رستو ده په موز کې به په کم ټیم کې وي. صرف دومره ذکر و کان اذا قام الى الصلاه من جوف الليل يقول چې تهجد لبرا پاسې دا دعا به کوله. نو دا سند سره چې دوباره دا حدیث ذکر کو نو اشاره د دې له چې دا دعا به د تکبیر تحریمه نه پس وا کان فی التهجد يقول بعدما يقول الله اكبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحوه قال قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاع بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما مسكر ورفاع رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نرسته فعطس رفاعة نو رفاع ابن رافع رضی اللہ عنہ ترش کے وکو لم یقل قتیبہ رفاعتو قتیبہ پخبل حدیث کی رفاعن دے ذکر کرے سعید ابن عبدالجبار ذکر کرے فقلتو الحمدللہ حمد کثیرا طیبا مبارکا فیه. نو امادہ کلماتوی چی الحمدللہ حمد کثیرا طیبا مبارکا فیه مبارکا علیه کما یحب ربنا ویرضا. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هركلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوزوكو انصرف روغر زيدو فقال نويوي من المتكلم في الصلاة دا مسكي چا خبريو كدا كلماتي وي ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه بعد مالك دا حديث پشانت ذكر کرده حديث دا امام مالك چكم مخي ذكر شو وأتم منه بل كدا غينم دا حديث پورا ذكر کرده. مخکی حدیث کې د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د فتح الباری په حواله باندې ذکر شول چې د دواړو حدیثو کې تعارض نشته. یو واقعیا او یو قصه ده، خو د دې دعا مناسبت د عطاس سره راغلی او د رکوع نه چې سر پورته کو نو د ترشکی وکړو نو د ترشکی نه پسې الحمدلله مووي او د قومي دا دعا یې مووي. نو په یو ټیم کې دغه دعا جمع شوه، د ترشکی نه پس هم شوه او د قومي نه پس هم شوه. اسناد د دې حدیث حسن ده، رفاعی ابن یحیی او معاذ ابن رفاع دا دواړه په صدوق راغلی دي، صدوقات دي. دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی او بیا ویلی دي حدیث حسن. قال حدثنا العباس بن عبد العظیم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه قال عطس شاب من الانصار ترشک کړه او پرنجا چولی و یو ځوان د انصارونه په مسکی خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاله او هو فی الصلاه او حال داده چې په مسکی او فقال نووی الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من امر الدنيا والاخره الله لرحم دون دي تردي چې زموږ رب راضي شي او پس دا غنه چې راضي شي من امر الدنيا والاخره د دنیا او د اخرت د امورنا. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم چې موزکو وی فرمایل من القائل الكلمه چا دا کلمات وی. قال فسكت الشاب وی دغه ځوان چپ شو ثم قال بیا اوی من القائم الكلمه چا دا کلمات وی فانه لم يقل بها باسا د داسې کلمات ندی ویلی چې دل دې پاغي باندې زورونه ورکړی شي او تشدید دې په باندې وکړی شي فقال یا رسول الله انا قلت هذا غزوان وی چې رسول الله ما دا الفاظ ویلی لم اورد بها الا خيرا ما اراده نو وکړی په دې باندې مگر د خیر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل ما تناهد دون عرش الرحمن تبارك وتعالى دا كلمات دا عرش الرحمن نا من نکل شل یعنی سشید دینا من نکل چی دا دی عرش لو رسی بلکی سمدستی دا عرش الرحمن لو رسی دل دا دی او دا عرش پا منس کی سشی حائل نشو اسناد دا دی حدیث وعیف دی شریک ابن عبداللہ النخعی القاضی کوفی دا سیء الحفظ د بار بار ذکر مخکې تیر شو دا رنګ په دې اسناد کې عاصم ابن عبید الله العمری ضعیف راغله نو دا دوه راویان په دې کې ضعیف دي شریک او عاصم نو اسناد د دې حدیث ضعیف ده هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك